Smiley Sotara. This is Rubber Boy and In the Boy. Classic. One teddy daddy. Happen to see that. Besando kabisa. Nishike wapi mimi na ishina la ilika. Wala de. Baby wala de. Wala de. Wala de. Wala de. Wala de. Wala de. Wala de. Wala de. Kafanya kusudi.